Ktoś puścił głupią famę, ktoś puścił głupią famę. Narzuca temat żawa, zgromadzenie się napawa kłamstwem. Mimo hałasy zajebisty transfer, jak świeże bułki z masłem. Zobacz ja, idą niuanse razem z nowym seansem. Padli na żercy, połykają swoje chłapy. Rozpylacze umywają łapy, głoszą atrapy zdarzeń. Tylko byle nie o sobie, fama jak zwykle w dobie. Mój światek wpadający w klasofobię. Robię to dla nich, myślę sobie, że nie masz takich granic na posłowie. Nie zatrzymasz stań fałszywych, jak głowy hydry, ciągle nowe motywy. Nie zatrzymasz ręką lokomotywy, a perspektywy słabe. Fałszywym sobie świadek komentuje wypadek. Chodzi i rozdziela gwiazdkowy opłatek. Tak we wrak zamienia ten statek. Sam sobie jest katem. Co dzieje się z powiatem nawiedzonym, diabel z nic fatem. Rozrywa go od środka, plotka rozlega się jak uderzenie młotka. Kolejna fotka i kolejny kontratak. Astetoholics liner pakta. Uderzamy w jeden takt, niech to będzie jak antidotum. Na sprawy niskich lotów i na szereg kłopotów. Niepotrzebnych wiadomości wątpliwych. Pozdrawiam wszystkich prawdziwych. Ktoś puścił głupią famę, ktoś puścił głupią famę. Puścisz głupią famę, będziesz miał kłopoty same. Ktoś puścił głupią famę, ktoś puścił głupią famę. Puścisz głupią famę, będziesz miał kłopoty same. Ktoś puścił głupią famę, ktoś puścił głupią famę. Puścisz głupią famę, będziesz miał kłopoty same. Ktoś puścił głupią famę, ktoś puścił głupią famę. Puścisz głupią famę, będziesz miał kłopoty same. Fama, jak nie do wywabienia plama. Nawiedza, jak biała dama. Próby wciąga jak szwama. Użyć wybielacza, rąk w tym nie maczam. Bo niszczy skórę, naszą kulturę. Jak bomba, niszczy obronną strukturę. Puszczasz bzdurę, ratujesz się nurem. Nie jeden taki dureń. Famy królem bezmózgowiec. Urządzimy wiedzy, chodź jeszcze raz to powiedz. Wyraźnie, błaźnie, wiesz jak się zdrażnie. Wyglądam poważnie, chcesz? Nie. No właśnie, takie twoje baśnie. Takie jak intencje, spójrz na konsekwencje. Wymusiłeś tą interwencję. Podaruję sobie agencję, jak ochrony. Do ataku, do obrony. Jestem wyszkolony sam, przypominam, ostro gram. Ktoś puścił głupią famę, ktoś puścił głupią famę. Puścisz głupią famę, będziesz miał kłopoty same. Ktoś puścił głupią famę, ktoś puścił głupią famę. Puścisz głupią famę, będziesz miał kłopoty same. Ktoś puścił głupią famę, ktoś puścił głupią famę. Puścisz głupią famę, będziesz miał kłopoty same. Ktoś puścił głupią famę, ktoś puścił głupią famę. Puścisz głupią famę, będziesz miał kłopoty same. Nastrój grozy wspiera, tajemnicza atmosfera. Lecz to nie atak rzeźnika Krugera, nie wysłanych Lucyfera. To dociera go speakera Majora, który dziś astetoholik z ryma wspiera. Popiera ich misję niszczenia dezertera, który prawdę wrzuca do miksera i miksuje, potem swe durnoty publikuje. Afera, ale z mojej strony spotka go bariera. Oddaj walkowera, bo zmiażę cię z siłą buldożera. Wtrącę do karcera, wrzucę do kontenera. Zmienię się w snajpera i ustrzelę cię z mauzera. Nie będzie mediacji, jeden strzał i po akcji. Język masz za długi, a w głowie masz pusto. Szukasz frajera, spójrz w lustro. Chamie, ja nie kłamie. Daj spokój famie, zrobisz to, a nie to w pół cię złamie. Ktoś puścił głupią famę, ktoś puścił głupią famę. Puścisz głupią famę, będziesz miał kłopoty same. Ktoś puścił głupią famę, ktoś puścił głupią famę. Puścisz głupią famę, będziesz miał kłopoty same. Ktoś puścił głupią famę, ktoś puścił głupią famę. Puścisz głupią famę, będziesz miał kłopoty same. Ktoś puścił głupią famę, ktoś puścił głupią famę. Puścisz głupią famę, będziesz miał kłopoty same.